الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى افترض على العباد طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره والقيام بحقوقه وسد الطريق إلى الجنة فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم فسرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم bokuy ci yalla tabaaraku wa ta'ala xam ngeen ne wéru ñu nek moy wéru rabiul awwal moy wéru gamu suñu waxé wéru gamu xel yépp da lañ dem ci judd yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba taxna xew xew yoyu su xewé wala bu joté li upp ci rew mi ci bir rew mi da ngay gis ñu def ay tante ay goudi diko askanale yonentou yalla muhammad waye aka neexon tante yoyu ak goudi yoyu ñu leralal nit ñi kan moy muhammad nit day dem ci goudi yoyu ba ñewat ci beccëk yoyu ci tante yoyu ba ñewat nga ni ko kan moy muhammad munela man degluma sax waxtan fi mar rek tedd ne la te xol len nit ñi niñ fay deme nu mu bare niñ fay buxante nu mu bare waye nit da fay dem ba ñewat du jeriñu nit da fay dem ba ñewat du jeriñu du yok virgule ci bëgg bu mu bëggoon muhammad du yok virgule ci xam bu mu xamul won muhammad am lu mu fa xamul won mu jele ko fofu te li nit ñi rere moy sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa faratal ci jam ñi top muhammad faratala du sunna de faratala est ce que kenn ci ñun julli dina jot nga ñeme ba ñoy julli kenn ci ñeme ko kenn ci ñun koor dina jot nga mën ko bañ a woor, kenn ci ñun ñëwewu ko. Kenn ci ñun yàlla dina ko wërsëgal alal mu war a génne azaka mu jot bañ ko def, kenn ci ñun ñëwewu ko. Naka noonu mbokk yi, noonu la nekkee farata ci topp Muhammad. Waaye julliñ yi ki ñu gën a réere tey ci kaw suuf mooy Muhammad. Muhammad moomu nga xam ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla farataal ci ñun ñu topp ko, yàlla subhanahu wa taala avertir ñu nañu moytu wuuteeg moom, yàlla yóbbu ñu safara. Fan la tàmbali ak ñun keroog ba nit ki juddoo gane àddina, bàyyam fekk ko fa mu tëdd, ñu ne bàyyam sa soxna am na doom, bi mu ñëwee ne cas liir bi xool ko, li mu njëkk a def bu fekkee ku xam diineem la mooy tufli turu Muhammad ci noppu ndeyjoor bi. Nodd la ci def, nodd ci biir nodd lan moo fa nekk? Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Xoolal keroog bi nga juddoo nga commencé dégg turu Muhammad, sa papa mi la fa tufliwul turam ci sa nopp, sa yaay mi la jur tufliwuñu turam ci sa nopp, sa maam tufliwuñu turam ci sa nopp, seen famille tufliwuñu seen sant ci sa nopp, tufliwuñu turu khalifa bi kër gi gëm ci nopp bi, turu Muhammad lañ ci def, amul turu keneen. Julli jot léegi Bilal bi muy nodd, bi mu waxee ashhadu an la ilaha illa allah, lu mu ci teg ashhadu anna Muhammad, turu Muhammad lañ la woowee ci julli kaay julli. Xale boobu ñu doon wax Muhammad di ko tudd, julli jot na léegi majeur na, ñu woo ko ba tey ci turu Muhammad ñëwal julli. Bu ñuy ixaam léegi 5 minutes ci turu Muhammad lañuy ixaam. Ci biir julli gi doo génn ci julli gi di taaya, lu dul bu la neexee bu la naqaree da ngay julli ci Muhammad. Mu des nga faatu, ñu génn la ci morgu bi ginnaaw ban la sangee, teg la ci kanamu jàkka ji, jullee la yenu la, yóbbu ba ci armeel yi gas ba mu xóot, dugal suul di ñibbi, yàlla envoyé la ñaari malaaka ñu ñëw ne la kan mooy Muhammad. Xamoo kuy Muhammad. Tey ñun ci Sénégal xam nañ ku nekk ba mu des Muhammad, xam nañ mbëri. Di nga gis koo xam ne xam na mbër mi ñaata kilo la, xam nañu mu daan ñëpp, xam na palmaresam, rappeur yi xam nañ leen, xam nañ taaxuraan kat yi, xam nañ waykat yi, xam nañ simb kat yi, xam nañ équipe football yi, joueur yi. Da ngay gis ku nekk fii Sénégal xam équipe bu football bu nekk Italie, ñëpp la xam, xam équipe bi palmaresam. Soo ko nee Muhammad, mu ne sallallahu alayhi wa sallam loxo ci kaw Bakar ci suñu, ñun loolu rek lañ ci xam. Abdalaay mooy bàyyam, Amina yaayam, Makk la juddoo, Madina la faatoo, boole ci ay sabar ñëpp di ko fecc. Hakaza haza naarifu min Muhammad, lii mooy li ñu xam ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñun ñëpp nag. Xataa guddi yi nga xam ne ñu koy tuddee sax ay sabar di tëgg di fecc ba bër seet ñu dem ñibi, lii rek lañ xam ci Muhammad. Ñu ngi nax sunu bopp nag. Olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo faju. Du hasard yàlla mu ne ñu kii dañ ko war a topp. Yàlla mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yàlla daf ko defar ba mu baax, indi ko teg ko sunu kanam, daan ne ku bëgg a baax toppal kii, mooy wane lépp lu ñuy jaamoo yàlla. Loolu mooy laa ilaha illallah muhammadan rasulullah, yàlla la ñuy jaamu. Soo bëggee jaamu yàlla, Muhammad moo lay wan nu ñuy jaamoo yàlla. Kon Muhammad moomu bu la réeree sa jaamu yàlla réer la. Loolu moo tax Sénégal jaamu yàlla réer ñu, parce que Muhammad moo ñu réer. Kenn ci ñun du def benn mbir balaaj naka la ko Muhammad doon defee nga defee ko noonu. Te yàlla moom dong la wax ci Qur'an, moom kese kese, amul keneen, amul ñaar, amul ñett, moom kese la yàlla wax ne wa in tuti'uhu tahtadu, su ngeen ko toppee rek jub, amul keneen. Keneen koo topp di nga am yu manqué ba mu des Muhammad. Xool leen ñi ko toppoon, jël leen Abou Bakr, lan ngeen dégg ci moom? Jël leen Umar, Ousmane, Ali, Bilal, Hamza, jël leen jigéen ñi, xol lañ ñi doon top Muhammad kan ngeen gis ci mom sik sik manke manke hatta ba ci rew mi sax ci mak ñu jëk ñu nga xamne yonent bi mo leen intéressé won xol leen ñom nu ñu mel amma ñun dañuy wote ne dañu bëgg Muhammad wute ak mom jangale kay ji dañu ne innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un soy wote ne da nga bëgg lan moy woné nit ñi xamné ki dafa bëgg moy mu top li muy wax ki mu bëgg dakoy top ki nga bëgg dang koy top naka lañuy woté wo ay goudi ay beccëk tante goudi ak beccëk sénégal li ñuy goudi yonenti bi amul fenn ci aduna bi mais yoy yop demal nga tew fa bu kenn ci ñun tayal tay suba ginnaw suba fi ba at bi jeex chaque jour nga dégg demal rek bul tayal demal nga tew di gëlem bañu wat do fa jëlé yaram buy metti du fa jëlé dara sa peske duñ fa wax kan moy Muhammad nan la doon dundé lan la ko yalla yoni won nan la ko jangalé lan la ko léral lan la fi indi lan la fi bayyi est ce yow fa nga tollu ci lifu Muhammad indi won fo ci tollu kenn ku nek yang koy laaj sa bop ñi ngi magal juddu yonante bi pour nga xamne yow magal nga ko wala magalo ko lajal sa bop man li fi yonenti bi indi won fan la ci tollu lim fi bayyi fan la fi tollu yonenti bi ko dinkane bi mi wajade genn aduna mu khutba ci kanam sahabay sahabay joy ba sen rongoñ touru ñu ne ko dafa melni da ngay tagato mu ne waaw ñu ne ko yokal ñu mu ne len innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseeran fa alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبد عليها بالنواجز صلى الله عليه وسلم ما يلين دي يغال لي كو دوندو سي يين كو غود فان يين نيما في باي سوين غودي فان دي نين فكي ادنا بو خامني نيت ني دانيي ووتو ني دانيي جار نيت ني جار ني تنيب اي جوليت لاني سو بابا بو نين سي تولي ماغي لين دي دنك نين جاب سي ليما اندي وون نين جاب سي mune bu len ci japp rek yam ci ne ngeen ko mat ak seeni deug darnier beñ ngeen ko mat fofu wa iyyakum ma ngi len di moy tan diklo wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fin nar ma len di moy tan diklo ngeen moy tan dik luñu sos luñu créer sama ginnaw man yonent tuddé ko diiné te du diiné naw lolou mo tardel tay julit yi ay mbir yu ñu rafetal sang ciap ciapal peinture ba mu rafet indi ko ci wetu diina yalla ji daal ne diina la julit ñi nek ci guddeek ba ca xolal tay ñaata ci yoon ngay gis ay tante guddi yo xamne ay sabar goor ak jigen di fecc ñaata bu kenn ci yeen ragale yalla fi mu tok na wax gis na ko wala gis ko ci xelam wallahi bo ragale yalla di nga ne gis na ko tek na ci ba ñata guddi yoy rombo ay nit di fecc gude ak beccak di taquran tudde ko diine ñata est ce que lol diine la yow sa bop mi ci bok xam nga ne neko ci diine mais fola te kenn ñemewul wax ne du diine legi nak ñu bayyi julit yeb ñu nar ci dé te ku ci dé dem safara kon buñuy magal guddi yonent nañu xam ne yalla dafa bëgg ñu xol yonent nu meloon ñu mel nonu lamu doon def ñu def ko lélé nga dékku rek kan mo mëna melni yonent bi jémal tashabahu in lam takunu mislahum in at-tashabbuha bil karim falahun dañu na li nga mënul nga jëm da ngay jëm melni yonent bi nimu nekké won kërëm nga nekké nonu sa kër nimu daan dundé nga jëma dundé nonu nimu daan solo nga solo nonu xolal tay tubé yi fuñ koy tak ñakul tay ñu julli ci juma allahu akbar fek tubé yi ñu ngi ci ginaaw ñu ci oom yi duma wax sax suuf me ci oom yi lañ tak tubé yi oom oom tubé yi goor ci oom fofu koku muhammad la ci roy xolal suñu kër yi xolal xalé yu jigeen yi xol leen biir kër yi xol leen jigeen ñi ñu mel xol leen mbedd mi est ce que muhammad non la meloon di titeru dañu bëgg muhammad te li ñuy titeru muhammad yëpp kenn jëmul melni mom kenn jëmul yar say dom say soxna sawa keur na muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don yare wa keurum aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin bashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wasrajan munira ibadallah يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم برم سبحانه وتعالى من تج يننتي الله محمد عليه الصلاة والسلام تجكم ننتي بني تج نتفي كلا لنكاي تج تي أم أمم تي من مايم تي على الجمعة تي yo xamne yep aduna la yalla bi muy tag muhammad lan la ko wax yalla yemul ci tag jikko ji kesse yalla lepp muhammad la tag ndax muhammad moy model bi moy kiñu wara roy moy kiñu wara topando leppam tag na nopp yi khul uznu khairun lakum tag na xol bi ma kazabal fuadu ma raa tag na lamign bi wa yantiqu anil hawa leppam la tag kullu ci la ko yalla wax ne wa innaka la ala khuluqin azim fi bax fi nit ñi yam fi mbax yam yow muhammad fa nga tambale jikko yoyu ñu tagge yalla tagge muhammad yaay aisha bi muhammad genné aduna sahaba def delegation dem kërëm ne ko duñu dañuy laaj muhammad alayhi salatu wassalam lan mo doon jikko mu ne kana khuluquhu alquran jikko mo doon quran alquran wax la juñu bind bu nek ci ay kayit su ngeen bëggee gis alquran bu doon dund di dox ci kaw suuf moo doon muhammad ku bëgg a xam nag yonente bi nu meloon fa nga xam alquran mooy lan ñun nag comme xamuñu quran duñu bun a xam muhammad loolu mooy suñu problème pour julit xam muhammad foog mu ayër alquran nga jàng ko fatiha ba naas 114 saar yi nga xam kan mooy muhammad nga xam ñan ñooy sahaaba yi ñi ko toppoon bu fekkee ñun xamuñu loolu ni rek lañuy continuer di toog rek rabiul awal bu jot weer wi saa yu jotee rek ñu daal di jënd sunuy nag jënd sunuy cere rey lak siim fettasu tàccu dem ñibbi ba année bi jeex rek sàkkazaa nii rek ci la ñuy dundee ci la ñuy continuer ba dee bu ñu duggee biir bàmmeel buñ ñu laajee muhammad ñu am problème yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na bu nit duggee biir bàmmeel ñu ne la loolu wax ci muhammad ñetti nit ñoo fay nekk ñett ci biir bàmmeel ñett amma al kafir ku xamul woon yéefér suñ ko nee leneen wax ci muhammad dana la adri mala kay tontu ko ne ko laa talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati kooku mooy kenn amma al munafiq nafiq ki doon wax jullit laa te xamul muhammad suñ ko nee leneen wax ci muhammad mu ne samitu naasa yaquluna fa qultu dewe naa ni ñu naan mohammed rek mohammed ma ni mohammed ñetteel suñ ko nee loo doon wax ci mohammed mu ne kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah seede woon naa ne mohammed mii de yonent la yàlla moo ko yónni seede woon naa ne lépp lu mu ñu indil dëgg la mu jëlee ko ci yàlla su waxee loolu ci kaw asamaan la ñuy dégg benn baat di xaacu naan sadaqa abdi sama jaam bi wax na dëgg lalal leen ko lali aljanna xoolal ñaar ñee ixwatal iman kon luñ ñuy laaji lu ñu war a xam la lan la ñuy laaji mooy muhammad ci biir bàmmeel xamuñu liñ xam ci moom rek mooy abdalaay mooy papaam amina yaaya màkk la juddoo madina la faatoo jeex na loolu rek lañ ci xam ñun waa sénégal kon ma ni nañ soññ sunu bopp soññu mbokk julit yi bés yii ak tant yii ñu war cee wax nit ñi kan mooy muhammad bëri na luñ ko tuddee ba mu jeex nga ñëw kenn du fa tudd sax turam kenn du ko fa tudd kenn kon ñu ngi ciy soññ julit yi nañ leen wax ne kan mooy yonent bi lan moo taxoon yàlla tànn ko yónni ko fa am lu tax lan la ko yàlla yónni woon lan la ko yàlla jox mission bi lan la ci daj jàng ngeen ko yéen ñëpp wala dégg ngeen ko xoola yonente bi li mu sonn pour diine taxaw ñun diine jooyu jaraluñ dara diine jooyu nga xam ne yonente daf cee sonn pour mu tasaaroo dem màkk ñu génne ko mu dem taif ñu génne ko bis ñew ñu door ko ba deret ji sangu ko dam bañum xuri ay omam ray sahaba yi mu andalon usman dañ ko ray dañu ray ali ray umar ray hamza musab ibn umair ñoo ñep dañ leena ray sumayya yasir dañu ray ba ray jigen ñi yonenti bi andalon ñun ñun bu naaj bi tangé sax nga ni no tay naaj bi dafa tang damay chain quoi munuguma dem julli ji yalla nañ yalla won deug wërsegal ñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko yalla yalla de par suñu xel yalla nañ yalla leralat diina ci yalla nañ yalla def julli ñi delu wat ci seen diine allahumma la khayra illa khayral akhirah faghfir lana warhamna allahumma fa nas'aluka an turaddana ala dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله